Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 9 marca. Piknęła przed chwilą godzina 8. Serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu i szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy zapewniają, że stosunki polsko-amerykańskie nie pogorszyły się. Parlament pracuje nad ustawą, która ma powstrzymać marnowanie żywności. Senat skierował projekt do dalszych prac w komisji. A za chwilę w serwisie Trójki także weekend za pół ceny. Akcja właśnie się zaczyna w całej Polsce. Rzecznik Departamentu Stanu USA ponownie zaprzecza, że z powodu wejścia w życie ustawy o IPN stosunki polsko-amerykańskie znalazły się w kryzysie. Wczoraj szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, a w ubiegłym tygodniu wiceszef polskiej dyplomacji spotkali się z asystentem sekretarza stanu do spraw Europy USM Mitchellem. Obydwa spotkania argumentowała Heather Nauert, świadczą o tym, że spekulacje, iż dygnitarze USA nie będą spotykać się na wysokim szczeblu z przedstawicielami polskich władz, są fałszywe. Portal Onet napisał w notatce polskiej ambasady w Waszyngtonie o notatce z lutego, w której miało wynikać, że ani prezydent, ani wiceprezydent USA nie będą spotykać się z polskimi władzami do czasu przyjęcia zmian w ustawie o IPN. MSZ złożyło w prokuraturze wniosek o sprawdzenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa w związku z możliwym ujawnieniem informacji niejawnych. A przebywający teraz z wizytą w Waszyngtonie minister Krzysztof Szczerski ocenia, że relacje polsko-amerykańskie nie tylko nie pogorszyły się, ale będą rozwijane. Relacja Marka Wałkuskiego. Krzysztof Szczerski spotkał się z asystentem sekretarza stanu do spraw Europy USM Mitchellem. Następnie w Białym Domu rozmawiał z doradcą prezydenta USA do spraw Europy i NATO Richardem Hookerem. Tutaj w Białym Domu słyszałem bardzo wyraźne stwierdzenie, że dyskusja wokół ustawy nie wpływa na przykład na kalendarz spotkań przywódców. Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że sojusz polsko-amerykański będzie umacniany. Możemy mówić naprawdę o bardzo dużym zaangażowaniu amerykańskim partnerstwo strategiczne z Polską, o wspólnym rozpoznaniu zagrożenia współczesnego świata. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert powiedziała wczoraj, że nie tylko Stany Zjednoczone, ale wiele innych krajów ma zastrzeżenia do ustawy o IPN. Jednak wszelkie doniesienia, że amerykańscy oficjale nie będą się spotykać albo prowadzić dialogu na najwyższym szczeblu z polskimi władzami, są całkowicie nieprawdziwe. Oświadczyła Nauert, podkreślając, że Polska pozostaje bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O 8.40 w sygnałach dnia wywiad z szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim. W serwisie Trójki kolejne informacje. Senat skierował do dalszych prac w komisji projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. A zgodnie z nowymi przepisami duże sieci handlowe nie będą mogły utylizować produktów, które nadają się jeszcze do wykorzystania. Będą musiały je pod groźbą kary przekazywać organizacjom pożytku publicznego. Ta propozycja jest jednym z pierwszych takich rozwiązań w Europie, mówi senator PiS-u Antoni Szymański. Żywność, która mogła być przekazana, niszczy. Handel płaci za to zniszczenie, za utylizację ponosi pewne koszty. I dodatkowo w ramach ustawy będzie ponosił koszty za zmarnowaną żywność 10 groszy od kilograma. Teraz marnowane są ogromne ilości jedzenia, nawet 200 kilogramów na osobę w ciągu roku. A to są koszty dla naszych kieszeni, to są koszty ekologiczne, to jest koszt związane z utratą energii, wody i tak dalej. Jak wynika z danych Eurostatu, w Polsce każdego roku marnujemy 9 milionów ton żywności, co plasuje nas w europejskiej czołówce. Zagranica. W informacjach Trójki 21 osób zostało poszkodowanych w związku z otruciem w Wielkiej Brytanii byłego rosyjskiego szpiega Sergeja Skripala. Rosjanin, podobnie jak jego córka, walczy o życie po tym, jak w niedzielę poddany został działaniu silnie toksycznej substancji. Wczoraj policja przeszukała jego dom. Brytyjskie media donoszą, że Sergiej Skripal regularnie spotykał się z jakimś człowiekiem, z którym rozmawiał po angielsku i rosyjsku, a także, że odbywał podróże do Polski. Szefowa MSW Amber Rudd zapewniała w parlamencie, śledztwo prowadzone jest w szybkim tempie. Użycie takiego środka to zuchwały i bezwstydny akt. To była próba morderstwa, okrutnego i w dodatku w biały dzień. Ludzie mają rację, domagając się wiedzy, kto za to odpowiada. Rząd w Moskwie oraz ambasada rosyjska na Wyspach stawiają sprawę jasno. Nie mamy z tymi wydarzeniami nic wspólnego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec przypominamy, że w ten weekend można odpocząć za pół ceny od dzisiaj do niedzieli. Turyści mogą skorzystać z promocji w hotelach, restauracjach, muzeach czy teatrach. Akcja Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny już po raz czwarty organizują Polska Organizacja Turystyczna i Ministerstwo Sportu. Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej wyjaśnia, że głównym celem akcji jest ożywienie ruchu turystycznego w kraju. Zachęcanie Polaków do odwiedzania Polski nie tylko w sezonie turystycznym, ale również w sezonie określanym jako sezon niekoniecznie taki mocny turystycznie. Listę obiektów uczestniczących w akcji i ich oferty można sprawdzić na stronie internetowej www.polskazobaczwięcej.pl. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce, 8.30. Krzysztof Łoniewski wraca z nowościami ze świata sportu. Kibice Formuły 1 żyli wczorajszymi okrążeniami testowymi Roberta Kubicy. Przejechał ich na torze Circuit de Catalunya pod Barceloną 73 i zanotował 8 czas w stawce. Z rekordem toru dzień testowy zakończył Sebastian Vettel z Ferrari. 4 koła zamieniamy na 2 kółka i przenosimy się do Włoch. Tu kolarze rywalizują w prestiżowym Tirreno Adriatico i całkiem dobrze radzi sobie jak na razie Michał Kwiatkowski. Drugi etap zakończył na 4 miejscu. Przed nim sami wybitni sprinterzy Marcel Kittel, Peter Sagan i Giacomo Nizzolo. W klasyfikacji generalnej Kwiatkowski jest 6. W piłkarskiej lidze Europy na papierze najciekawiej miało być wczoraj na San Siro. Milan przegrał 0-2 z Arsenalem. Mimo to trener Gennaro Gattuso nie uważa, żeby sprawa awansu do ćwierćfinału była przesądzona. Na pewno w przyszły czwartek czeka nas trudne zadanie, ale nigdy nie mów nigdy. Pojedziemy tam i zagramy. Pokazaliśmy dziś, że AC Milan potrafi prezentować się na boisku jak dobra drużyna. Tak, strzelili nam 2 gole, ale my też mieliśmy swoje szanse. Pojedziemy zatem do Londynu i zagramy swoje. Co w innych spotkaniach? Atletico Madryt 3-0 pokonało Lokomotiv Moskwa. 90 minut zaliczył Maciej Rybus. Podobnie jak Tomasz Kędziora w zremisowanym po 2 spotkaniu Dynama Kijów z Lazio Rzym. Ani minuty nie zagrał z kolei kontuzjowany Łukasz Piszczek w przegranym 1-2 meczu Borussii Dortmund z Red Bull Salzburg. Za oceanem nie popisała się Magda Linet. Przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Indian Wells z niżej notowaną Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz. Jeszcze hokej i zwycięstwo. Podhala Nowy Targ po rzutach karnych w 7 decydującym spotkaniu ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski z GKS-em Jastrzębie, mówi bramkarz Podhala Przemysław Odrobny. Chyba najdłuższa seria, jaką kiedykolwiek grałem w polskiej lidze, a to pierwsza runda dopiero. Świetnie jest grać tak wyrównane mecze, gdzie mieliśmy 2 dogrywki, 2 serie rzutów karnych, 7 meczy. No naprawdę coś fantastycznego. Wcześniej do półfinału awansowali hokeiści GKS-ów Tychy i Katowice oraz Krakowi. Prognoza, cały kraj będzie miał tak. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami na południu. Okresami deszcz, miejscami na północy i w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura najniższa w Suwałkach plus 3, a potem coraz cieplej. Gdańsk, Zakopane 4, Olsztyn, Białystok 5, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin 6. W Poznaniu i Warszawie 7, Kielce, Rzeszów 8, Katowice, Kraków 9, Złotoryja 7, bo zapomniałbym, Opole 10, Wrocław 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżem. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy, do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od Ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 14 marca w Saturnie wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Zaawansowane technologie, piękny design, nawet do 1000 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Twój poranek może mieć smak ciepłego, chrupiącego pieczywa. Pod teraz sklepy Lidl otwieramy już o 7 rano, więc przyjdź na zakupy i pochrupiące z pieca. Do zobaczenia o 7 rano w Lidlu. Szczegóły na lidl.pl. Na

słowa konstytucja nie ucieknie od konstytucji. Jasne, ale jak prosi o wybaczenie i słychać takie okrzyki, to troszeczkę się zaciera jego przekaz. Ale, na pewno, ale ludzie przyjęli tą wypowiedź o tym, że pan prezydent prosi o wybaczenie, dobrze, ale zawsze tam, gdzie będzie, no będą Polacy, którzy będą o konstytucję się upominali. Jeżeli prezydent złamał konstytucję i nie szanuje konstytucji, na którą przysięgał, no musi się liczyć z tym, że takie głosy będą. Ja oczywiście wolałabym, żeby na takich uroczystościach był spokój, ale mamy prawo, jest wolność słowa, jest wolność zgromadzeń i to jest nasze prawo i to jest prawo obywateli, że mogą taki swoje uwagi, swój stosunek do tego wyrażać. Też była kwestia jakiś czas temu buczenia przed pogrzebami, czy też na uroczystościach Powstania Warszawskiego i wtedy no, myślę, że większość uznała, że to niedobre momenty. To nie była podobna sprawa. Trochę inna, bo innym miejscem jest cmentarz, przyzna pani. No, inną sytuacją jest pogrzeb, a inną sytuacją są uroczystości. Mówimy o pamięci i o czymś, co się wydarzyło i z czego nie jesteśmy może dumni. Na tych uroczystościach było bardzo wielu uczestników Marca 68. Stali z boku, stali za bramą. Trochę byli odgradzeni na początku od tej centralnej uroczystości. I oni także uważali, że konstytucja jest ważna. No, konstytucja w każdym kraju demokratycznym jest najważniejszym dokumentem i to niestety będzie za panem prezydentem cały czas się ciągnęło. Pani marszałek, posłowie, potem senatorowie przyjęli w tym tygodniu wspólnie, ponad podziałami. To jest wielki sukces i uchwałę w rocznicę i Senatu. Marca. I bardzo się cieszę, że ta uchwała została przyjęta wspólnie. Rzeczywiście była bardzo trudna droga dojścia do tego porozumienia. Było wiele emocji, ale tutaj tak jak rzadko w Sejmie udało się dojść do porozumienia i uważam, że jako posłowie i senatorowie zdaliśmy tutaj egzamin. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari mówiła natomiast: przez ostatnie półtora miesiąca już wiem, że jak łatwo w Polsce obudzić i przywołać wszystkie demony antysemickie. Nawet kiedy w kraju prawie nie ma Żydów, rzeczywiście widać te antysemickie demony. Bardzo dużo złych rzeczy zostało powiedzianych, opowiedzianych. Było dużo nagannych zachowań. Rzeczywiście te ostatnie kilka tygodni to nie był najlepszy czas na opowieść o naszej historii, na opowieść o tym, jacy jesteśmy i na mówienie, co jest dla nas ważne. Był bardzo zły czas. I rzeczywiście ja rozumiem, że pani ambasador, patrząc na to z boku, mogła dać tak bardzo cierpkie i gorzkie słowa na nasz temat, ale no tak, czy antysemickie demony, czy ale coś złego obudziło się w naszym społeczeństwie. Coś złego. Mam nadzieję, że to jest chwilowe i za chwilę o tym zapomnimy, ale ten czas nie był dobry. Myśli pani, że pani ambasador mówiła to od siebie, czy też miała taki sygnał Izraela, który też jest sygnałem, że Jerozolima nie jest zadowolona z dialogu polsko-żydowskiego, który jest prowadzony. Ja sądzę, że akurat wczoraj pani ambasador mówiła o swoich odczuciach, bardzo emocjonalnie podchodziła. Zresztą bycie na Dworcu Gdańskim to jest takie miejsce symboliczne, na pewno musi te uczucia wzmacniać. Czy spodziewa się pani zmian w znowelizowanej ustawie o IPN-ie? Takiego orzeczenia Trybunału, które wskaże drogę, kierunek tych zmian. Ja nie wiem, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, jakie będzie orzeczenie. Ja wiem, że te zmiany trzeba wprowadzić jak najszybciej. I Platforma przygotowała dość doprecyzowanie zmiany tych przepisów bardzo szybko. To była taka wyciągnięta ręka, zrobiono błąd, można go szybko naprawić. Więc nie wiem, po co czekamy, po co ta sytuacja niedobra dla Polski, postrzegania nas jako takiego dziwnego kraju jest dalej forsowana, bo trzeba to szybko naprawić i przejść do dalszych działań, zacząć rozmawiać i tę sprawę odsunąć. A niezałatwiona sprawa tej ustawy powoduje, że w wielu krajach na ten temat się rozmawia. A czym szybciej zamkniemy, to będzie dla nas lepiej. Ale chyba ten projekt Platformy nie jest jakoś bardzo akceptowany w obozie władzy. Państwo chyba nie rozmawiali. No nie. Przedstawiliśmy to do szerokich konsultacji. Ten projekt został wysłany do wszystkich klubów. Został wysłany do prezydenta. Był konsultowany ze środowiskami i żydowskimi, i polskich historyków. Chcieliśmy znaleźć jak najszybciej rozwiązanie. No, ale czekamy. Ale jaki odzew jest, jeśli chodzi o obóz władzy? Cisza. ciszę. Ale to niedobrze, dlatego że w takich sprawach, kiedy dzieje się coś złego i co może, a możemy zrobić coś, co poprawi wizerunek Polski i stworzy szansę do dalszych rozmów, powinniśmy działać wspólnie i to jak najszybciej. Pani marszałek, będzie nowe muzeum w Warszawie, Muzeum Getta Warszawskiego. Niektórzy odbierają tę decyzję jako zamiar budowania nowego muzeum w kontrze do Muzeum POLIN. No tak to wygląda, tak to trochę wygląda, tym bardziej, że mamy ciągle w pamięci to, co się wydarzyło w Gdańsku, że Muzeum Westerplatte nagle zostaje łączone z Muzeum Historii II Wojny Światowej. Na pewno o getcie, o powstaniu w getcie trzeba mówić i to trzeba upamiętniać. Jest wielkie muzeum, bardzo dobrze, z dobrą i ciekawą ekspozycją, mówiąca o tym epizodzie historii, takim dramatycznym. Może, nie wiem, czy akurat... No ale muzeum nowe odbierze coś tamtemu muzeum? Wszystko zależy od tego, jakie będą pomysły pana ministra kultury. Sam fakt powstania muzeum to nie jest nic złego, ale no historia pokazuje... Może to jednak jest wartość dodana, a nie spisek. Może tak być, ale historia pokazuje, że tak nie jest, bo zawsze mówiąc, jeżeli powstaje drugie muzeum, obok wielkiego muzeum świeżo oddanego z wielką ekspozycją mniejsze, a mam tu przykład Gdańska, no to zaczyna mieć obawy, że może chodzi dokładnie o to samo. Chociaż może nie, może ja się tu mylę. Ale jednak to doświadczenie i obserwacje tego, co były, no nie napawają optymizmem. Czy Biała Księga powinna być, która została przedstawiona w Komisji Europejskiej, ma być przedstawiona europarlamentarzystom, powinna być przedmiotem jakiejś, nie wiem, debaty, refleksji, informacji w polskim parlamencie? Na pewno byłoby bardzo dobrze, żeby nie tylko polscy parlamentarzyści, ale także Polacy dowiedzieli się, co jest w tej księdze, jakie jest odniesienie do tego, do tych zarzutów, jakie są stawiane nam przez Europę i to świat. To Polacy się już dowiadują za pośrednictwem mediów. A czy posłowie mają tę Białą Księgę? Nie, jeszcze nie. No bo Jacek Protasiewicz ją zrecenzował, więc myślałam, że mają. No, może Jacek Protasiewicz dostał to w jakiś sposób. Ja w Sejmie jeszcze tego dokumentu nie dostałam. Pani marszałek, czy w Platformie Obywatelskiej jest rozważana zmiana kandydata na prezydenta Warszawy? Dlaczego? Dlaczego? W związku z różnymi enuncjacjami w stosunku do Rafała Trzaskowskiego. Nauczyliśmy się, że wszystkie kampanie ostatnie, nie tylko w Polsce, są bardzo brutalne i każda osoba, która będzie ubiegała się o funkcję od najniższych do najwyższych, musi się liczyć z tym, że takie ataki na nią będą kierowane. To jest niestety brutalność życia politycznego i kampanie niestety tak wyglądają. Z jednej strony dobre ataki, ale czy na wszelki wypadek informacje pojawiające się są przez Platformę Obywatelską sprawdzane, jakoś weryfikowane? Każde zarzuty są weryfikowane i tutaj Rafał Trzaskowski jest naszym kandydatem i dobrym kandydatem na prezydenta Warszawy. Czyli zmian żadnych nie będzie, pomimo że na przykład Super Express podaje takie wyniki sondażu przeprowadzonego przez Polster, z których wynika, że gdyby kandydatem był Andrzej Halicki, to też pokonałby kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Ale kilka dni temu były też sondaże, że Rafał Trzaskowski ma również bardzo dobre wyniki. Tak, i także nawet lepsze. To znaczy, że my w Platformie mamy kilka osób, które mogą się świetnie ubiegać o funkcję prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski jest naszym i Nowoczesnej kandydatem na ten urząd. Czyli tamte zarzuty, które się pojawiały, są To jest dopiero początek kampanii i zobaczymy, tak, co będzie dalej. Tam są zarzuty obyczajowe i nawet gdyby je zostawić, to pojawiły się takie, że tak powiem, natury finansowej. Ja wiem o tym, ale można o każdym powiedzieć wszystko, trzeba mieć dowody i osoba, która to mówi, no także powinna być wiarygodna. A pani definitywnie pożegnała się z myślą o rządzeniu Warszawą. Definitywnie, zresztą nigdy takiej myśli nie miałam. Ale niektórzy mieli takie myśli, tak? Co Platformie daje porozumienie z Nowoczesną w sprawie wyborów do sejmików? Daje nam tą szansę lepszego przygotowania się do wyboru, zmobilizowania większego elektoratu, bo jeżdżąc po Polsce ciągle słyszymy od ludzi, słuchajcie, opozycja powinna się jednoczyć, powinniście razem wystąpić w wyborach, powinniście znaleźć punkty, które są dla was wspólne, i razem wystąpić w obronie samorządu. I to robimy. I to jest bardzo dobre, bo otwieramy się szeroko Nawet może uda się tak, że na tych niższych szczeblach będą z nami przedstawiciele organizacji pozarządowych, innych komitetów samorządowych. Czyli na niższych, tak? Nie w tych. Na razie wszystko zależy od poszczególnych regionów, miejsc. Chciałabym i myślę, że nie tylko Platforma, ale i Nowoczesna, żeby to było szerokie wejście. Ale PSL-u państwo nie będą przekonywać do zmiany decyzji? PSL do sejmiku chce startować samodzielnie, natomiast jestem przekonana, że przy kandydatach na prezydentów miast, czy w poszczególnych regionach, czy wójtów i burmistrzów ta współpraca będzie możliwa. Jeśli chodzi o wybory prezydentów miast, kiedy zapadną decyzje i jaka jest tendencja? Pytam o tendencję, czy to będą wspólni kandydaci, czy może też takie duety? Wychodzimy z założenia, że najlepsze rozwiązanie jest takie, kiedy opozycja wystawia jednego wspólnego kandydata. I mam nadzieję, że w wielu miastach i w wielu miejscach w Polsce uda się dojść do takiego porozumienia. Cały czas przedstawiciele samorządów rozmawiają. Sądzę, że potrzeba jeszcze kilku tygodni, żebyśmy poznali kandydatów we wszystkich miejscach. To będą decyzje na szczeblu regionów, czy zarząd Platformy będzie je podejmował? Musi zacząć się od regionów. Na pewno na prezydentów dużych miast będzie potrzebna rekomendacja zarządu partii, ale na niższym szczeblu na pewno władze lokalne partii będą mogły podejmować takie decyzje. Jeszcze chcę zapytać o projekt ustawy dotyczące reformy emerytalnej, bo państwo chcą odbudować filar kapitałowy, to jak uderzenie się w piersi, bo kto ten filar rozmontował? To jest trochę szerzej, bo pani wyjmuje tylko jeden fragment, że chcemy go odbudować. Bardzo dobrze to tłumaczono na konferencji, na której przedstawiono nasze założenia. Wtedy, kiedy podejmowano decyzję o zmianie w OFE, była bardzo trudna sytuacja ekonomiczna, był kryzys i szukano wszelkich działań i sposobów, żeby emerytury dla Polaków były zagwarantowane i żeby nie były zagrożone. Teraz sytuacja jest trochę inna. Został zmieniony i skrócony wiek emerytalny, wie się wiele rzeczy, więc trzeba rozwiązania dostosować do tej sytuacji. Jak został skrócony, to chyba też sytuacja nie jest najlepsza. Jest bardzo zła, dlatego też trzeba szukać takich sposobów, żeby Polacy mogli zapewnić sobie wyższe emerytury, bo ten krótki czas pracy powoduje, że wiele osób, szczególnie kobiet, kiedy dojdzie do wieku emerytalnego, nie będzie miała środków do życia. Czyli osłabienie tego filara to było jednak niekorzyść dla obywateli. W tamtym momencie i przy takim systemie było to dobre. Jedyne rozsądne rozwiązanie, tak nam się wydawało. Teraz szukamy innych. Chcemy, żeby te środki, które będą odkładane dobrowolnie, były już bezpośrednio własnością osoby, która je zbiera. Dziękuję bardzo. Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta, chodź posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie, tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić smartfon z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P10 Lite ekran 5,2 cala zapłacisz teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I oto zegarek nieomylnie pokazuje, że za chwileczkę będzie 8.30, a z tego prosty wniosek, że skrót informacji będzie na antenie i przedstawi mi o przerwę. Katowicki Sąd Okręgowy rozpoczyna dziś zażalenie obrony senatora Stanisława Koguta na środki zapobiegawcze. Prokuratura zażądała milionowego poręczenia majątkowego, które zostało wpłacone. Z jego wysokością nie zgadza się podejrzany. Senator usłyszał zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych. Nie przyznał się do winy. Wcześniej w tym samym śledztwie został zatrzymany m.in. jego syn. Policja zlikwidowała nielegalną fabrykę papierosów w Opatówku pod Kaliszem. Zatrzymano 4 osoby. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 3 miliony złotych. Wśród zatrzymanych był 53-letni mężczyzna podejrzany o zorganizowanie nielegalnego procederu. W pożarze, który wybuchł w fabryce chemikaliów w stanie Maharashtra na zachodzie Indii zginęły co najmniej 3 osoby, a 13 zostało rannych. Ogień rozprzestrzenił się na 3 sąsiednie fabryki. BBC twierdzi jednak, że liczba ofiar może wzrosnąć. Według lokalnych mediów eksplozja w fabryce była tak duża, że wstrząsy odczuwalne były nawet w promieniu 12 kilometrów. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyzga. Rekordowo dobre nastroje w mikro i małych firmach. Raport na ten temat przygotował bank PKO S.A. Wiceprezes Tomasz Styczyński tłumaczy, że najważniejszą liczbą wynikającą z badania jest ogólny wskaźnik koniunktury. Wyniósł 100,8 punkta. Co to oznacza? Że mikro i mali przedsiębiorcy w Polsce oceniają sytuację gospodarczą, swoje zatrudnienie, swoje firmy, swój wynik finansowy, też oczekiwanie na zapłaty, dostęp do finansowania najwyżej w historii. Tomasz Styczyński wyjaśnia, że najmniejsze polskie firmy zyskują na dobrej sytuacji w całej gospodarce. Następuje wzrost płac, więc sytuacja na rynku pracy jest bardzo pozytywna. Następnie wzrost siły nabywczej. Pomagają w temu programy socjalne, na pewno program 500+. Trzeci element to przede wszystkim inwestycje. Inwestycje wystartowały. Mikro i małe przedsiębiorstwa to największa część polskiej gospodarki. W tym sektorze pracuje 5 milionów osób, czyli ponad połowa wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Gospodarka na kontynencie ma się nieźle. Szef Europejskiego Banku Centralnego ocenił, że gospodarcza kondycja Unii Europejskiej jest dobra, ale niepokojące są, jak to ujął, rosnące zagrożenia protekcjonistyczne związane z wprowadzeniem przez Stany Zjednoczone ceł na stal i aluminium. Mario Draghi powiedział, że wprowadzenie przez Donalda Trumpa jednostronnych, niebezpiecznych taryf celnych negatywnie wpłynie na poziom zaufania na rynkach, a to może oznaczać inflację i zahamowanie wzrostu gospodarczego. Polski Przemysłowy Instytut Motoryzacji chce badać produkty motoryzacyjne w Chinach, informuje Puls Biznesu. Jak czytamy w gazecie, jeśli plany Instytutu się powiodą, polscy inżynierowie będą badać produkty z chińskich fabryk motoryzacyjnych, zanim jeszcze trafią do Europy. Po 9 w Trójce audycja Winienima. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Wiosna, patrzę, czy będzie wiosna, ale na razie ma być zachmurzenie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami, lokalnymi rozpogodzeniami na południu, okresami deszcz, miejscami na północy i w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. A teraz takie, myślałem, że wiosenne miejscowości będą, ale są takie raczej wiejskie, powiedział, bo jest tak, chałupa Kołobytowa, 4 stopnie, Stodółki koło Chojnic, Piwnice koło Torunia, tam 6 stopni, Buda koło Warszawy i Obora koło Gniezna, 7, Konik, bo gospodarstwo widzi to Konik, Konik koło Poznania i Komórki koło Kielc, 8,

chubę ci wdaj. Będzie uderzył proszę un. I follow your casket. A pale afternoon. Bob Dylan przedstawił wersję, a teraz będzie nie wersja, tylko mam nadzieję premiera, chociaż nigdy nie wiadomo. Dwóch panów w studiu, właściwie znają państwo ten zestaw, Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry. Dzień dobry. No będzie. Jaką premiera, czy no, premiera. Premiera, a jakie pogodne nawet, bo... Ja tu co prawda śpiewam na początku ach, ach, ach, ale można to śmiało odwrócić, będzie wtedy ha, ha, ha. Tak to sprytnie zrobiłem. Tak, bo to nosi taki radosny tytuł, ballada o dobrym nastroju. No to dobrze, to jest potrzebne. I ona powinna być zrozumiała, ponieważ zredukowałem ilość akordów do dwóch, żeby było prościej. A to mi się wydaje w porównaniu z tym, co niedawno, że pan podwyższył. Tak, rzeczywiście. No, taki trend jakby, uległem mu troszeczkę. Tak, taki freestyle, można powiedzieć. Będziemy to szlifować. Za chwilę jedziemy z kolegą w długą podróż, ale to nie będę tam mówił, bo to... Będziecie szlifować? A tam. W Łodzi na przykład. W Łodzi na przykład, w Bielsku, a pojutrze... No już. Już po futrze. W Bełchatowie. Tego tak, dobrego tak, za dużo. Tak. Grajcie. Ale już to może tę piosenkę. Pan zobaczy, jaki piękny aranż. Tak skomponowałem, proszę pana. To jest chyba H, a to E. Śmiech, nie strach, ach, ach, ach, ach, ach, ach. Sam temu trochę dziwię się, lecz to naprawdę znakomite. Jeszcze tu sobie po kim chcę, choć mnie nie chroni immunitet. Komuś tam wysiadłby rozrusznik, a z tych tu żaden nawet się nie przejął. I nie wiem, czy tacy wielkoduszni, czy może nic nie rozumieją. I refren ach, ach, ach, ach, ach, ach, to śmiech, nie strach. Taki z kolegą mamy fakt, że powiedzmy, siedzi rząd na sali i nagle w takiej radości wpada szał, że gdybyś nawet go obalił, to za złe ci nie będzie miał. Po to wszak na tle takich jak my zer jaśnieją państwo z wyższych sfer. Więc to, że robisz sobie jaja, właściwie dobrze ich nastraja. To na tle takich jak my zer jaśnieją państwo z wyższych sfer. Więc to, że robię sobie jaja, dobrze ich nastraja. Śmiech, nie strach. Przypomnieć tytuł jeszcze raz? Ballada o dobrym nastroju. No i mówił pan, że ach, ach, ach mogło być ha, ha, ha. Tak. To dlaczego pan zrobił ach, ach, ach? Bo miałem rym do stracha. Ale ha, ha, ha, ha, rym do stracha też no, mogłem w zasadzie. To nie pomyślałem, ale dzięki panu, mojej muzie, teraz pójdzie mi na ludzie i wnet uśmiechnę sobie buzię i... Proponowałbym, że pan za bardzo może, nie szedł, zmęczony bo... jestem. Całą noc, proszę pana, tworzyłem dla pana, a pan... Nie, bardzo ładnie jednym pan stworzył, ruchem, proszę to... pana, pan wskazuje mi, ile jeszcze mi brakuje do po prostu... Znaczy, wie pan, śmiech, nie strach, to jest dobre, bo to jest tak jak Henryk Sienkiewicz ku pokrzepieniu serc. No to w zasadzie to miałem na myśli. No widzi pan, to dobrze. A muzycznie to ja panu wskażę może kierunek następną piosenką. Bardzo dobrze? Poprosimy. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko, posłuchajcie sobie. Long goodbyes now. Jak zwykle o tej porze w piątki zapraszam teraz na wycieczkę. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś będziemy w Himalajach. Nie na K2, nieco niżej. Ale wyprawy w te miejsca to też nie lada wyzwanie, bo mówić będziemy o jeżdżeniu motocyklem, między innymi wysoko w górach. Naszym gościem jest pani Aleksandra Trzaskowska, która jeździ na motocyklu po świecie. Nie jeździ sama, jeździ z innymi kobietami. Jak to się stało? Od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że była to moja pasja. No a potem w ramach upływu lat i coraz większej miłości do motocykli gdzieś zaczęłam jeździć dalej i dalej, aż w końcu zapragnęłam zrobić taką dalszą wyprawę, która wymagała dużo czasu, więc udało mi się wynegocjować w pracy półroczny urlop. Wyruszyliśmy w dwa motocykle z Polski do Indii, mieliśmy na to pół roku. Wszystkie religie, kultury świata, rodzaje terenu, pustynie, góry, wiele przełęczy, ponad 5000 i to była taka moja pierwsza długa wyprawa. Wróciłam po tej wyprawie do pracy i to takie było twarde lądowanie. W niedzielę powrót samolotem, w poniedziałek jesteśmy w biurze, za biurkiem i przy komputerze. I trudno, naprawdę trudno jest wrócić i się przyzwyczaić od nowa do pracy biurowej. Potem już pracę rzuciłam i postanowiłam się zająć wyprawami motocyklowymi na co dzień. I znowu najpierw większość jednak uczestników to byli mężczyźni, z którymi bardzo fajnie się jeździ i do których byłam przyzwyczajona, ale zapragnęłam w pewnym momencie zobaczyć, jak to będzie z dziewczynami. Co daje zwiedzanie świata na motocyklu? Jaka to jest perspektywa? Co się dzięki temu zyskuje? To jest najlepsza perspektywa, bo zupełnie inaczej na nas patrzą ludzie. To znaczy, jak jesteśmy w samochodzie za szybą, to jesteśmy oddzieleni, jesteśmy jakoś tam, jest pewna bariera. Nie da się tego wytłumaczyć. A jak jesteśmy na motocyklu, ewentualnie na rowerze, no ale rower bardzo nas ogranicza, no, a na motocyklu naprawdę da się dojechać wszędzie. Najdalsze zakątki świata, tam gdzie często ludzie właśnie nie widzą przybyszów z zewnątrz, nie są do nich przyzwyczajeni. To jest bardzo fajne uczucie, kiedy się przyjeżdża i jest się pierwszą osobą od 100 lat, iluś lat, albo w ogóle, która odwiedza daną wioskę. Pomówmy jeszcze chwilę o innej wyprawie, o chyba, tak mi się wydaje, największej, czyli wyprawie kobiecej na motocyklach po Himalajach. Nie wiem, czy to była największa wyprawa, ale jakby zaczynając od początku. Groźnie. Tak, brzmi groźnie. To jest cykl wypraw tylko dla Orlic. Ekipę się udało zebrać bardzo szybko, właśnie na tą pierwszą wyprawę. Pierwsza wyprawa była w Himalaje. Starałam się wybrać takie miejsce, które będzie wyzwaniem dla dziewczyn, które lubię sama. No i wybrałam właśnie Himalaje indyjskie i jazdę na klasycznych Royal Enfieldach, czyli takich motocyklach, które no, są produkowane już tylko w Indiach i niewiele się zmieniło od wojny. Wyglądają trochę jak nasze stare Junaki. Plusem tego jest to, że są niskie i dziewczyny nie mają problemu z dotykaniem do ziemi, co jest często problemem, jak i to, że można je naprawić w każdej wiosce, jak się zepsują. No minusem jest to, że są trochę przestarzałe i nie za szybkie, ale dają sobie radę świetnie na wysokościach. Miałyśmy do przejechania kilkanaście przełęczy pięciotysięcznych, także wysoko. Ja się obawiałam trochę tematu choroby wysokościowej, nie tego, czy dziewczyny sobie dadzą w ogóle radę, czy się zgramy jako grupa, bo co do tego jakoś nie miałam wątpliwości, ale właśnie czy kogoś nie dopadnie choroba wysokościowa, bo na to wpływu nie mamy. Można dołączyć? Czy to jest stała ekipa generalnie? Nie, można dołączyć, dlatego że ekipa po części jest stała, a to znaczy ten trzon kobiecych wypraw, czyli grupa, która była w pierwszych Himalajach, właściwie jeździ na każdą następną wyprawę, ale ponieważ zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże i coraz więcej dziewczyn jeździ, to ja po prostu robię kilka wyjazdów w roku. Także można jak najbardziej dołączyć. W tym roku poza Gruzją będzie Sri Lanka i będą też prawdopodobnie Himalaje, więc jak któraś z pań ma ochotę, zapraszamy do nas. Bardzo dziękujemy. Aleksandra Trzaskowska, kobieta odważna. Dziękuję bardzo. Audycja podróżna. A teraz jeszcze informacje ze świata podróży. Miłośnicy filmów w Arabii Saudyjskiej po raz pierwszy od 35 lat będą mogli pójść do kina. Jeszcze w marcu zostaną otwarte pierwsze multipleksy, które zamknięto na fali ultrakonserwatyzmu. Ze zmian cieszą się nie tylko miłośnicy kina, ale też saudyjscy producenci, reżyserzy, autorzy scenariuszy i biznesmeni. Do 2030 roku w Królestwie ma zostać otwartych 300 kin. Znamy laureata nagrody najlepszego fotografa dzikiej przyrody 2017 roku, przyznawanej przez londyńskie Muzeum Historii Naturalnej. To Joe Annie MacArthur. Zdjęcie przedstawia goryla, którego udało się uratować z targu mięsa dzikich zwierząt. Na fotografii widać, jak relaksuje się on w objęciach swojego wybawcy. Jak mówi autorka, regularnie dokumentuje okrucieństwa, jakie zwierzęta muszą znosić przez ludzi, ale czasami daje dowód historii ratunku, nadziei i odkupienia. Tak jest właśnie w tym przypadku.